शांति शांति। न्याय दर्शन की 112वीं कक्षा। शरीर की उत्पत्ति कर्म के कारण है, ये बिना कर्म के कारण है, ये प्रसंग चल रहा है। पूर्व पक्षी ने अदृष्ट कारित को कहा था, अदृष्ट के कारण से शरीर की उत्पत्ति है, और वहां अदृष्ट का उसका अभिप्राय था परमाणु का कोई गुण विशेष जो कि उसकी क्रिया का हेतु बनता है, और इसी तरह से मन का भी गुण विशेष स्वीकार किया था जो कि उसको प्रवृत्त करता है। मन का भी कोई गुण विशेष जो उसको प्रवृत्त करता है और वो शरीर में आकर के शरीर में आ जाता है। भूतों का गुण उसको प्रेरित करता है और मन का गुण उसको प्रेरित करता है, ऐसा अदृष्ट बिना कर्मों के, ऐसा पूर्व पक्षी मानता है। तो अब इस विषय में सिद्धांती उस पर आक्षेप कर रहे हैं। 69वां सूत्र, मनः कर्म निमित्तत्वाच्च संयोग अनुच्छेदः। मन के कर्म के निमित्त वाला होने से संयोग का अनुच्छेद होगा, अर्थात मुक्ति नहीं हो सकती, शरीर में ही बंधन चलता रहेगा। तो वो क्या है मन है कर्म, उसको आगे बता रहे हैं। मनोगुणेन अदृष्टेन, मन का जो गुण है जो कि अदृष्ट नाम से कहा गया, उससे समावेशिते मनसी, मन के समावेशित होने पर, शरीर में आ जाने पर, संयोग विच्छेदो न स्यात्। इस संयोग का, शरीर और आत्मा के संयोग का विच्छेद यानी छेदन, मुक्ति की प्राप्ति, जन्म मरण का चक्र छूटना, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए बता रहे हैं। तच्च किम कृतम शरीरात अपसर्पणम मनसः इति, क्योंकि किसके द्वारा शरीर से उसका मन का अपसर्पण हो, मन शरीर से कैसे हट जाए, इस शरीर से कैसे हट जाए, ये नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरा जन्म लेने के लिए तो मन यहां से हटके दूसरे शरीर में जाएगा, जैसे आत्मा जाती है वैसे मन भी जाएगा। तो पहले शरीर से मन हटकर के दूसरे शरीर में जाएगा तो पहले शरीर से हटेगा कैसे, वो उसका कारण क्या है। यदि मन का अपना गुण विशेष माना जाए, जैसा पूर्व पक्षी कह रहा है अदृष्ट, तो मन के साथ में सदा ही रहेगा। जिस अदृष्ट मन के गुण के कारण से मन शरीर में प्रविष्ट हुआ था, वो गुण तो उसके साथ अभी भी है, जब शरीर के साथ है तो वो शरीर को छोड़ के क्यों जाएगा, उसमें कौन सा कारण है आपका। तो इस दृष्टि से फिर शरीर कभी छूटेगा ही नहीं, एक ही शरीर चलता रहेगा, ये दोष आएगा आपके पक्ष में। तो पूछा इन्होंने, तच्च किम कृतम शरीरात अपसर्पणम मनसः, मन का शरीर से अपसर्पण किसके द्वारा किया गया, कारण क्या है उसका। और ये तो पूर्व पक्षी में आक्षेप बताया, और अपने पक्ष में समाधान बता रहा है कि कर्माशय क्षयेतु, जिस पक्ष में हम कर्माशय का क्षय होना मानते हैं, कर्म के कारण से शरीर की उत्पत्ति मानते हैं, और कर्म का क्षय भी मानते हैं, तो उस पक्ष में तो कर्माशयांतरात विपच्यमानात अपसर्पणोपपत्ति रीति, वो कर्माशय जो अब विपच्यमान है, अब फलोन्मुख हो रहा है, पहले जो कर्माशय था जिसके कारण ये शरीर मिल गया, इस शरीर में कर्मों का भोग भोग लिया, अब वो कर्म क्षीण हो गए भोग भोग लेने से, तो अब जो नया कर्माशय विपच्यमान है, प्रारब्ध बन रहा है, जो फल देगा, उसके कारण से ये मन यहां से वहां जा सकता है। हमारे पक्ष में तो ये उत्तर बनेगा, कारण है। हाँ, विपच्यमानात एक ही बात है, जो कर्माशयांतरात विपच्यमानात, दूसरा जो कर्माशय जो विपच्यमान है, जो पक्व हो चुका है, वो नहीं, निकट भविष्य में विपच्यमान है, निकट भविष्य में जो अब फल देने वाला है, विपाकोन्मुख हो रहा है जो, उसके कारण से नया शरीर मिल जाएगा, मन का दूसरे शरीर में जाना हो जाएगा, इस शरीर से हटना हो जाएगा। अथवा विपच्यमान का मतलब जो अभी पक रहा है वो नहीं मान सकते, लेकिन कर्माशय क्षयेतु कर्माशयांतरात, भिन्न कर्माशय मान रहे हैं ये, क्योंकि पिछला कर्माशय तो समाप्त हो गया, अब जो ये कर्माशयांतर है नया, जो कि विपच्यमान है, भविष्य में होने वाला है, उसके कारण से अपसर्पणोपपत्ति, यहां से हट करके वहां जाने की उत्पत्ति होगी। विपच्यमानात कहां से निकाल रहा हूं, हाँ चल रहा है, नहीं निकट भविष्य में जो होने वाला है, विपच्यमान से ही, विपच्यमान हो चुका है, नहीं जो विपच्यमान है अब पकना शुरू हो रहा है, यही लेना होगा यहाँ पर, क्योंकि देखो कर्माशय क्षय तो बोलो नहीं पी और बचे हुए ना, इस जन्म में नए कर्म कर लिए, पीछे के भी बाकी हैं, क्षय तो उस प्रारब्ध कर्म का हुआ जिससे जन्म हुआ था, कर्माशय है, आप वो पूरा कर्माशय मत लीजिए, देख मान लो बहुत सारा कर्म है पीछे के, इनमें से कुछ भोग लिए कर लिया, मनुष्य शरीर बन रहा है, तो मनुष्य शरीर इस सारे से थोड़ा ना बनता है, इसमें से कुछ से बनता है, इस गठड़ी में से थोड़ा सा अलग हुआ, कुछ कर्माशय हुआ जिससे मनुष्य बन गया, कुछ से, अब ये कुछ इधर निकाल दिया हमने, ये हट गया मान लो, ये तो बाकी है अभी, दूसरा इस शरीर में भी नए कर्म कर लिए, अब ये दोनों मिल गए, एक नया फिर से बन गया बड़ा, अब इसमें से भी थोड़ा सा जो कि अगला जन्म देगा, बाकी फिर बचे हुए वो जब प्राप्त होंगे वहां होंगे, इसमें से भी थोड़ा सा ये जो नया जन्म देगा ये विपच्यमान है। आपका प्रश्न था कि वो जब भोग लिया है तो अब ये विपच्यमान दूसरा कहां से आ गया, जब सारा ही कर्म भोग लिया है तो समाप्त कहां से, समाप्त हो गया तो फिर कहां से आया, समाप्त नहीं होते हैं, पहली बात तो जो नया शरीर आता है तो थोड़े से ही मिलता है, सारे से नहीं मिलता है, वो बचा हुआ रहता है, फिर इसके साथ साथ नए भी आ गए, इस जन्म से, इस जन्म के कारण नए कर्म भी आ गए और इसके कारण से फिर एक नया बड़ा बन गया, तो कर्म कभी ये इस तरह से समाप्त नहीं होते कि ये भोग लिया, भोगा कौन सा गया, ये इसको बोलते हैं प्रारब्ध, ये प्रारब्ध कर्म भोगा गया है, ये तो संचित है, संचित अभी बाकी है, और यहां प्रारब्ध का भोगते भोगते नए कर्म कर लिए, क्रियमाण हो गए, और क्रियमाण फिर संचित में चले गए, ये संचित फिर विद्यमान है, अब इसमें से जो प्रारब्ध बन करके निकलेगा जो कि विपच्यमान होगा, और अगर इसको इसी वाले में करते हैं तो चलो उस तरह भी देखते हैं, अगर इसको हम यूं कहें कर्माशय क्षयेतु, यानी कर्माशय क्षय वाले पक्ष में, ऐसा कर्माशयांतराद विपच्यमानात, उस पक्ष में होगा कि ये जो विपच्यमान कर्माशय है उसके समाप्त हो जाने पर, समाप्त अर्थ लेना पड़ेगा, वहां विपच्यमान माने पकड़ा है ये नहीं कहेंगे, वो समाप्त अर्थ में लेना पड़ेगा, अपसर्पणोपपत्ति, अपसर्पण की उपपत्ति हो जाएगी, आगे दो अलग तरह से इन्होंने किया है, वहां से और स्पष्ट होगा। वार्तिक है आगे, अदृष्टाद एव अपसर्पणमिति चेत, पूर्व पक्षी कहे जिस अदृष्ट से मन शरीर में प्रविष्ट हुआ था उसी अदृष्ट से दूसरे शरीर में जाएगा, उसी से अपसर्पण हो जाए तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। यो अदृष्ट शरीरोपसर्पण हेतु, जिस अदृष्ट जो अदृष्ट शरीर में उपसर्पण का हेतु है, मन जिसके कारण से शरीर में गया था, स एव अपसर्पण हेतु अपीति, आपके पक्ष में वही अपसर्पण का भी कारण है। उपसर्पण का भी वही कारण है और अपसर्पण का भी वही कारण है, एक ही कारण दो भिन्न भिन्न चीजों के लिए नहीं हो सकता, उसी को उत्तर दे रहे हैं। न एकस्य जीवन प्रायण हेतुत्व अनुपपत्ते, एक ही कारण की, एकस्य कारणस्य जीवन, जीवन यानी तो उपसर्पण और प्रायण यानी अपसर्पण, इन दोनों की अनुपपत्ति होगी, एक ही कारण से नहीं हो सकती, एक ही कारण से दोनों विपरीत चीजें नहीं हो सकती। एवं च सति एकम अदृष्टम जीवन प्रायणयोर हेतुर इति प्राप्तम, तो इस दृष्टि से तो आपके मत में, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, एक अदृष्ट जो कि गुण विशेष है मन का, उनके मत में जीवन और प्रायण का हेतु प्राप्त होता है, किंतु नहीं तद उपपद्यते, लेकिन ये सिद्ध नहीं होता है, असिद्ध है, इसलिए एक ही कारण से दोनों काम नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ वो एक अलग चीज हो गई, वो तो साधन हुआ। जैसे कि एक गाड़ी है, गाड़ी में हम आगे भी जा सकते हैं, गियर आगे वाला लगा हुआ है तो आगे जाएंगे, और बोले उसी गियर में पीछे भी जा सकते हैं, कोई ये कहने लगे तो नहीं, उसमें तो नहीं जाएंगे, उसके लिए तो पीछे जाने वाला गियर लगाना पड़ेगा। तो भिन्न भिन्न कारण हुए ना, आगे जाने वाला अलग और पीछे जाने वाला अलग, एक ही गियर से दोनों तरफ नहीं जा सकते आगे और पीछे। तो कहे कि जी आप यूं कह रहे थे, एक ही से आगे पीछे नहीं जा सकते, लेकिन जिस गाड़ी में आप आगे गए थे उसी गाड़ी में ही तो पीछे आ रहे हो आप, एक ही तो कारण हुआ, गमन में कारण, आगे गमन में कारण गाड़ी है ना, और वही गाड़ी पीछे जाने में भी कारण है। तो आप तो यूं कह रहे थे कारण अलग अलग होते हैं तो अलग अलग होगा, एक नहीं हो, एक ही कारण से दोनों विपरीत कार्य नहीं हो सकते, लेकिन गाड़ी तो आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है, ऐसा आपका प्रश्न है। तो जहां भिन्नता है, जैसे आप गाड़ी को पीछे से धक्का लगाओगे तो आगे जाएगी, तो बोले कि वही धक्का जो पीछे से लग रहा था उसी धक्के से गाड़ी लौट करके भी आ रही है, ऐसा कैसे है? अब इधर से धक्का दे रहे हो तो वो आगे ही जाएगी, न बोले इसी धक्के से वो पीछे भी लौट करके आ रही है, ये नहीं संभव है, विपरीत है। ये हेतु, हेतु वो जो जाना आना है वो तो अलग है, प्राण की बात अभी एक तरफ रखिए, प्राण मतलब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में प्राण है, कर्मेंद्रियां हैं, उससे उसके माध्यम से आत्मा आती जाती है, लेकिन वो प्राण क्यों इधर से वहां तक जा रहे हैं, प्राण क्यों इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जा रहे हैं, उसमें क्या कारण है? उसका अपना स्वभाव है, गुण विशेष है, अथवा कर्माशय के कारण से वो जा रहे हैं? यह मन कह रखा है, आप प्राण बोल रहे हो कि जी प्राण से ही आते हैं और प्राण से ही जाते हैं, तो प्राण कैसे इधर उधर आता जाता है, प्राण के आने जाने का क्या कारण है? तो पूर्व पक्षी के मत में अपने आप बस बिना कर्मों के ही, और सिद्धांती के मत में कर्मों के अनुसार प्राण आएंगे और कर्मों के अनुसार जाएंगे, मन की जगह आप प्राण रख लीजिए तो वो उससे भेद नहीं आएगा जो वो कह रहे हैं, और उससे ना विरोध है इसका। हाँ, कर्माशय का अपसर्पण नहीं है, कर्माशय क्षय पक्ष में, अर्थात इसको साथ में क्या जुड़ा हुआ है कि कर्माशय के कारण से जन्म हुआ, ठीक है, तो कर्माशय का जब क्षय हो गया तो इससे चला जाएगा दूसरे कर्म से, जो कर्म इस शरीर को देने वाला था, इसमें मन आया, ये सब हुआ, वो कर्माशय तो क्षीण हो गया, अब वो दूसरे शरीर में थोड़ा ले जा सकता है। एक आत्मा इस शरीर में मान लो अब मर गया, मरने का समय आ गया और अब मर रहा है वो, तो पिछला जो कर्माशय था जिसके कारण ये शरीर मिला था उसका तो भोग हो गया है, तो मान लो क्षीण हो गया। अब इस शरीर से निकल करके आत्मा दूसरे शरीर में जब जा रहा है तो किस कर्माशय के कारण से जा रहा है, वो पहले वाले से ही है दूसरे से? तो ये जो कर्मांतर है, कर्माशय अंतर है, प्रारब्ध नया कर्म है, वो यहां से हटाने और वहां पहुंचाने में कारण बन रहा है। यहां पर अपसर्पण और नए शरीर की प्राप्ति, इस शरीर का छोटना और नए शरीर की प्राप्ति दोनों को एक मान करके कथन किया है। आगे अभी ये कथन करेंगे कि इस शरीर से निकलने का कारण तो कर्माशय है और नए शरीर की प्राप्ति नए कर्माशय के कारण से, इस तरह दो भेद करके किए, इस शरीर से हटना और नए शरीर की प्राप्ति, दो अलग अलग चीजें मान करके भी कथन आएगा। अभी यहां एक सामान्य रूप से कथन किया है। अपसर्पण कर सकते हैं। तो ये जो कर्माशय अंतर है, अभी अपसर्पण की बात चल रही है। अपसर्पण किससे चल रहा है? पहले नहीं, पिछले शरीर से अपसर्पण हो रहा है, मतलब उस शरीर से अलग हो रहा है वो, ठीक है, इस पिछले शरीर से अलग हो रहा है, ये अपसर्पण है। इसका मतलब है जो अगला जो कर्माशय अंतर है उसने भी फल देना तो शुरू नहीं किया है ना, यहां इस शरीर में तो पिछले कर्माशय के कारण आया हुआ था, अब ये कर्माशय समाप्त हुआ, अब यहां से जो ये जा रहा है वो जाना क्यों है? अकले एक नौकरी में है कोई, अब नौकरी समाप्त हो गया उसका समय एक साल या जितना भी था, अब दूसरी नौकरी में जा रहा है, वो यहां से जो छोड़ करके जा रहा है तो छोड़ के क्यों जा रहा है? वो दूसरी नौकरी के कारण से, तो जो मिलने वाली है या जो दूसरी नौकरी मिल चुकी है उसके कारण से यहां से छोड़ के जा रहा है। तो वो जो कर्माशयांतर है विपच्यमान, अभी वास्तव में तो पकना शुरू हुआ नहीं है, एकदम अभी मिलना तो नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में, निकट भविष्य में होने वाला है, इसलिए यहां से वो हटा रहा है इसको। एक बस को छोड़ के, एक रेल को छोड़ के दूसरी रेल में बैठना है हमें, पहले वाली रेल का टिकट वहां तक का था, अब दूसरी रेल में बैठना है यहां से छोड़ के, तो इस रेल को जो छोड़ करके निकल रहा है वो दूसरी रेल में जाने के लिए, तो वो जो दूसरा टिकट था वो अब विपच्यमान होना शुरू हो गया है ना, अभी एकदम नहीं हुआ लेकिन बस निकट भविष्य में होने वाला है, तो इधर से उतर के वहां बैठ गया, इसलिए मैं वो विपच्यमान शब्द होते हुए भी तो निकट भविष्य में। शानच प्रत्यय कौन से काल में होता है? और भविष्यत काल में, वर्तमान सामीप्य में भी हो सकता है ना, वर्तमान सामीप्य में भी वर्तमान के समान प्रत्यय होते हैं, तो मान सकते हैं उस तरह से सीधे सीधे। और उस निकट भविष्य में है वो वर्तमान में ही आ गया, तो वैसे हम कथन करें भविष्य का है तो भविष्य का, एकदम वर्तमान का तो हम ले नहीं सकते इसको। जो कर्माशय का क्षय होता है वो जीवन लेने लेने में होता है, जो यहाँ जीवन है उसमें कर्माशय की कर्माशय जो इसका क्षय नहीं होता। फिर से बोलो। जो कर्माशय का क्षय होता है हाँ, वो अगला जीवन लेने से ही होगा? नहीं, ऐसा तो ऐसा कहाँ का, यहाँ कर्माशय का क्षय तो कर्मों के भोग से हो रहा है, कर्मों का भोग भोग रहे हैं, कर्माशय क्षीण हो रहा है। जो कर्माशय से शरीर मिला इसे अतिरिक्त भी कर्माशय का क्षय है? हाँ होता है ना, प्रारब्ध कर्म से, जिस प्रारब्ध कर्म से ये शरीर मिला उसके अतिरिक्त बीच बीच में भी फलोपभोग होते रहते हैं ना, अवापगमन होता रहता है। हाँ ये संचित है, इसमें से प्रारब्ध निकला और इससे जन्म हुआ, अब इस जन्म में इन कर्मों को भोग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी जो कर्म है वो छोटे छोटे से आकर के बीच बीच में यहाँ जुड़ते रहते हैं, वो भी चलते रहते हैं, और इस जन्म के जो किए हुए हैं वो भी जुड़ते रहते हैं, जिनका फल हम यहीं यहीं भोगते हैं वो भी जुड़ते रहते हैं, तो केवल ये प्रारब्ध का ही फल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी प्रारब्ध एक निश्चित, लगभग निश्चित हो गया, इससे हमारे को विभिन्न शरीर आदि की प्राप्ति हुई, परिवार की प्राप्ति हुई, अब इसके साथ पिछले कर्म भी कुछ कुछ बीच बीच में आएंगे और नए कर्म भी होंगे। नए कर्मों में से जो कर्म बच गए, भोगे हुए नहीं है, वो कहां चले जाएंगे? संचित में चले जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और अब जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु के समय वर्तमान के किए हुए और पिछले बचे हुए सब मिलकर के अब क्या कहला रहे हैं? अब ये संचित हो गए, जो क्रियमाण थे वो संचित में आ गए। अब इस संचित में से फिर एक छोटा सा भाग निकलेगा जिसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जो कि फलोन्मुख हो गया, विपच्यमान हो गया। ये बाकी जो संचित है ये विपच्यमान नहीं है, ये विपच्यमान हुआ है। तो अब ये मृत्यु की स्थिति में है, ये सारा इकट्ठा हो गया और ये नया वाला विपच्यमान है, ये नए जन्म को देने वाला है। अब ये कर्मांतर है, एक तो ये था कर्माशय, ये कर्माशय पिछले जन्म का कारण, अब ये कर्माशय अंतर बन गया है। फिर भी बचे हुए हैं बहुत सारे, जैसा भी है। आगे और उस पे दोष दे रहे हैं, 17वां सूत्र, नित्यत्व प्रसंगश्च प्रायणानुपपत्ते है, और नित्यत्व का दोष आने लगेगा यदि आपका मत माना जाए। पूर्व पक्षी को कह रहे हैं तो नित्यत्व का प्रसंग आने लगेगा, क्योंकि प्रायण यानी इस शरीर को छोड़ के जाना, उसकी उपपत्ति सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्योंकि छोड़ के क्यों जाएगा इस शरीर को, वो जब बिना कर्म के ही शरीर मिला हुआ है तो शरीर को छोड़ के क्यों जा रहा है वो। भाष्य, विपाक संवेदनात् कर्माशय क्षय शरीर पातः प्रायणम्। प्रायण शब्द को खोला इन्होंने, प्रायण क्या है? विपाक, विपाक का संवेदन होने से, संवेदन यानी भोग होने से कर्माशय का क्षय हुआ और क्षय होने से शरीर का पात हो गया, इसे ही प्रायण कहते हैं। शरीर नष्ट हो गया, मर गया। और कर्माशयांतराच्य पुनर्जन्म, और दूसरे कर्माशय से फिर अगला जन्म होगा। तो पिछले शरीर का पात किससे हुआ? कर्माशय के क्षय से। और नया शरीर क्यों मिला? नए कर्माशय के कारण। अब इसमें ये अवश्य ध्यान रखना है कि जो शरीर का पात होता है यानी मृत्यु होती है, उसमें अकाल मृत्यु को छोड़ के बाकी जगह ये घटेगा, अकाल मृत्यु पे ये नहीं डालेंगे। इस वाक्य का कोई ये अर्थ ले सकता है कि जब भी जिसकी मृत्यु होगी इसका मतलब है उसके कर्म सारे समाप्त हो गए। वो अकाल मृत्यु में भी कहेगा कि दुर्घटना में मृत्यु क्यों हो गई, बोले कर्माशय समाप्त हो गया था इसका, ऐसे नहीं लेने। ये काल मृत्यु के लिए है, काल मृत्यु में कर्माशय के क्षय होने पर मृत्यु होती है। लेकिन यदि अकाल मृत्यु है, किसी ने मार दिया, दुर्घटना हो गई दूसरे की असावधानी से, तो उसका कर्माशय बचा हुआ था तो भी शरीर का पात हो जाएगा। उसकी उस स्थिति में जो कर्माशय बचा है वो आगे कभी भोगेगा। तो ये काल मृत्यु पे ही लगेगा कर्माशय क्षय की बात, अकाल मृत्यु पे नहीं लगेगा। अन्य तरह से सिद्ध करेंगे, क्योंकि नहीं तो अन्याय का दोष आएगा। अगर ये माना जाए कि जो जो मृत्यु होती है वो तभी होती है जब कर्माशय का क्षय होता है, तो ठीक है, आतंकवादी ने भी आके मार दिया और कुछ भी हो गया हमारे साथ में, तो कहेंगे कि भाई अब कर्माशय का क्षय हो गया था इसलिए दूसरे ने मार दिया। वो अपने आप नहीं मार रहा है हमारे को, वो अपने आप दुर्घटना नहीं कर रहा है, किसी ने अपनी लापरवाही से शराब पी करके चलाते हुए टक्कर मार दी हमारी गाड़ी के, हमारी बस के, और हम हमारे को हाथ पैर टूट गए या मर गए। तो यूं कहेगा कि आपका तो कर्माशय क्षय हो गया था इसलिए मेरे को उस कर्माशय ने प्रेरित किया और इसलिए मैंने टक्कर मारी, मेरा क्या दोष है? ये तो भगवान की कर्माशय की कर्मफल की व्यवस्था है। आपके कर्म ही नहीं थे इसलिए नहीं आप बचे, आपके कर्म नहीं थे इसलिए आपको टक्कर लगी है। यदि आपका कर्माशय बचा होता तो जैसे बस में और जने बच गए आप भी बच जाते, तो मेरा दोष थोड़ा है, ये तो आपके कर्माशय नहीं है, ये दोष है। तो ऐसा ही सब चीजों में, जिसकी चोरी हो गई पुलिस वाले के पास गए आपका कर्माशय समाप्त हो गया था इसलिए आपकी छिन करके आई है, उस चोर ने औरों की चोरी क्यों नहीं की? दुनिया में इतने लोग थे, आप ही की क्यों की? क्योंकि आपका कर्माशय क्षय हो गया था, आपके ये भोगी बचेरी भी ऐसे ऐसे मानना पड़ेगा। ये सारी कर्मफल व्यवस्था दुष्ट हो जाएगी और कर्म की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी। तो ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते। दूसरा अन्यायपूर्वक हमारी चोरी कर सकता है, हमारे को मार सकता है, भले ही हमारा कर्माशय अच्छा है, पर उस स्थिति में हमारे को उसका पूर्ति होती है, फल मिलता है, इसलिए न्याय व्यवस्था हमारे पक्ष में भी बनी रहती है, उसका समाधान हम दूसरा करते हैं। वो अन्याय व्यवस्था को देख करके कहते हैं सब कुछ निश्चित है, ऐसा नहीं मानना। हो गया, देखिए अभी आगे। पहले भू भूत मात्रा तु कर्म निरपेक्षात शरीरोत्पत्तौ, नहीं देता ऐसा तो नहीं, ऐसा अवसर नहीं देता आपका, देता मतलब आज नहीं बार बार ऐसा होता है, बार बार ऐसा होता है इसलिए ये कथन निकल के आ रहा है। देंगे आपको भी अवसर देंगे। कर्माशयांतराच्च पुनः, ये तो हो गया। भूत मात्रा तु कर्म निरपेक्षात, पूर्व पक्षी का जो मत है कर्म निरपेक्ष भूत मात्र से और ये शरीर उत्पत्ति हो, शरीरोत्पत्तौ कस्य क्षयात् शरीर पातः प्रायणम इति, बोले आपके पक्ष में मृत्यु हो क्यों रही है, किस क्यों हो रही है, कर्माशय तो आप मानते ही नहीं हो तो मृत्यु क्यों हो गई है, तो शरीर किस कारण, किसके क्षय से शरीर का पात हो रहा है और प्रायण कहोगे आप, अल्प विराम इति प्रायण अनुपपत्ते है खलु भाई, उसके पक्ष में तो प्रायण होगा ही नहीं, मृत्यु होगी ही नहीं। प्रायण अनुपपत्ते है खलु भाई नित्यत्व प्रसंग प्रसंगम विद्मा, अल्प विराम हम ये मानते हैं आपके पक्ष में तो नित्यत्व का प्रसंग आएगा, किसके नित्यत्व का, शरीर के नित्यत्व का, शरीर सदा बना रहना चाहिए आपके मत में, तो हमारे मत में तो कर्म क्षय हो गए इसलिए मृत्यु हो गई, आपके पक्ष में तो कर्म है ही नहीं तो शरीर लगातार चलता रहना चाहिए, नित्यत्व का दोष आएगा क्योंकि नित्य कोई भी शरीर नहीं है, प्रत्यक्ष विरोध आएगा। यादृच्छिकेतु प्रायणे प्रायण भेद अनुपपत्ति रीति, और यदि वो कहे कि ये शरीर का छूटना यादृच्छिक है, यादृच्छिक मतलब मनमाने ढंग से वैसे ही बिना कारण के कभी भी कैसे भी कुछ भी हो, तो बोले बिना कारण के और यूं ही होता है तो ये जो मृत्यु के भेद हैं वो नहीं होने चाहिए। मृत्यु के भेद कैसे, कि मृत्यु के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, कोई कैसे मरता है कोई कैसे मरता है, अकाल मृत्यु को छोड़ दो वो एक अलग अलग कारण है, लेकिन काल मृत्यु में भी तो अलग अलग ढंग से मरते हैं, किसी को कुछ होता है किसी को कुछ होता है, कोई कैसे ऐसे ऐसे होते हैं, और समय भी भिन्न होता है, कोई जल्दी जाता है कोई देर से जाता है, कोई बीमार होके जाता है कोई बिना बीमार हुए जाता है, कोई बहुत दुखी होके जाता है कोई बिना दुखी हुए जाता है, ऐसे ही चलते फिरते बस चला जाता है, एक अधूरे काम छोड़ के चला जाता है, एक सारे काम पूरे करके निवृत्त है कि अब कोई जिम्मेदारी नहीं है सब कुछ कर रखा है, अब कभी भी मृत्यु बुला ले कोई दिक्कत नहीं है, और एक बीच में हो जाता है, ये सारी भिन्नताएं होती है। तो यदि यादृच्छिक हो तो ये भेद नहीं होने चाहिए, यादृच्छिक में तो ठीक है फिर किसी का भी कैसे भी होगा, अथवा यादृच्छिक में तो सब एक जैसे होने चाहिए, भेद नहीं हो सकता, कर्माशय के अनुसार होगा तो भेद होगा। हाँ अब पूछो। एक आतंकवादी बहुत से लोगों को मारता है न्यायपूर्वक, फिर एनकाउंटर में वो मारा जाता है तो उनका जो कर्माशय समाप्त नहीं होने, जो आतंकवादी से मरे हैं उनका भी कर्माशय पूरा समाप्त नहीं हुआ, जितना भोगा था उतना समाप्त हुआ, बचा हुआ रह गया आगे भोगेंगे, और जो आतंकवादी है जिसने मार दिया उसने भी तब तक के जीवन में जितना भोगा था भोग लिया, और ये इतने लोगों को मारा उसका नया पाप कर्माशय बन गया, और पुलिस वालों ने उसको भी मार दिया तो उसको मारने से जितना भोग हुआ दंड हुआ उतना घट जाएगा, और बाकी जो बचा है उसका भोग वो बाद में भोगेगा। तो ये तो आपके लिए उत्तर देने लायक है, आप स्वयं उत्तर देने लायक था ये प्रश्न। तो प्रायण, हाँ ये प्रायण प्रायण जाना ठीक है, प्रयाण भी है वो भी ठीक, वो अलग ढंग से, यहां तो प्रायण शब्द है। अब पूर्व पक्षी एक बात उठा रहे हैं, पीछे सिद्धांती ने एक आक्षेप दिया था कि आपके मत में तो मुक्ति में भी शरीर आ जाना चाहिए क्योंकि वहां अदृष्ट है अदर्शन है, तो वहां भी शरीर की उत्पत्ति होनी चाहिए जैसे यहां आदर्श के कारण अदर्शन के कारण शरीर उत्पत्ति हो रही है, उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं। तो भूमिका की पुनस्तत् प्रसंगो अपवर्गे इत्येतत् समाधित्सु आह, पूर्व सिद्धांती ने कहा था 68वें सूत्र में कि पुनस्तत् प्रसंगो अपवर्गे, अपवर्ग में फिर शरीर की प्राप्ति होने लगेगी आपके मत में, तो वो कह रहा है इति इसका समाधान करने का उत्सुक, यानी वो पूर्व पक्षी समाधान कर रहे हैं। 71वां सूत्र है अणु श्यामता नित्यत्ववत एतत् स्यात्, अणु की श्यामता, जैसे मिट्टी का कण काला है, घड़ा बन गया तो काला है, पकने के बाद में लाल हो जाता है, तो फिर से तो वो काला नहीं होता है पकने के बाद में। पकने के बाद एक बार लाल हो गया तो हो गया, फिर काला थोड़ा होता है, हो गया तो हो गया। तो इसी तरह अणुश्यामता नित्यत्ववत, जैसे अणुश्यामता रहती है जो कि नित्य थी यानी उस वस्तु के का ही धर्म थी, ऐसे ही अणुओं की भी का भी ये गुण धर्म समान है कि वो शरीर को बनाते हैं, अतृष्ट उनका धर्म है, लेकिन फिर भी चूंकि यहां से निवृत्त हो चुके हैं मुक्ति में गए तो अब वो दोबारा नहीं बनाते। भाष्य, यथा अणु श्यामता नित्या अग्नि संयोगे न प्रतिविद्धा न पुनरुत्पद्यते। अणु की श्यामता, मिट्टी के कण की श्यामता, कालापन नित्य है, उसी की है अपनी, लेकिन फिर भी अग्नि के संयोग से प्रतिविद्धा यानी नष्ट हो गई है, बीत दी गई है, तो न पुनरुत्पद्यते। वो मिट्टी का फिर वो काला नहीं होता, वो लाल हो गया तो हो गया, लाल ही रहता है फिर वो। जैसे ईंट है, ईंट पका दी तो लाल हो गई, पहले काली थी अब पका दी तो लाल हो गई, और लाल हो गई तो अब वो फिर से काली नहीं होती है। कपड़े में जो मनार का रस गिर जाता है, साबुन लगाने के अलग अलग हो जाता है, सुखा से फिर अलग हो जाता है, फिर धोते फिर अलग हो जाता है, ये तो नैमित्तिक है, बाहर से आया है, कपड़े से भिन्न है और उसमें संशोधन हुआ, ये भी तो नैमित्तिक। नैमित्त उसकी श्यामता नित्य थी ना अपनी, ये जो उदाहरण दे रहे हैं उसके अंदर देखो, दूसरे उदाहरण में जहां नहीं होती है तो नहीं होती होगी, लेकिन कहीं एक उदाहरण मिल गया कि ऐसे होती है तो वो भी कहेगा हो सकती है ऐसे, जहां नहीं होती है वहां नहीं होती है, लेकिन उसके अनुसार ही क्यों, हो भी तो सकती है। सिद्धांति तो कह रहा था हो ही नहीं, वहां पर तो पुनर्जन्म होगा ही, वहां पर भी शरीर प्राप्त तो होना चाहिए मुक्ति में, ये कह रहा नहीं अनिवार्य नहीं है, नहीं भी होता है, जैसे यहां नहीं होता है, सब में होता हो तो होता हो, अन्य गुण वापस वापस आ जाते हो तो आ जाते हो, उसका कोई निषेध थोड़ा है। गर्म पानी फिर ठंडा हो जाता है और गुणधर्म वापस आ जाते हैं, वो तो बहुत सारे हैं उदाहरण, लेकिन उसके आधार पर ये थोड़ा कह सकते हैं कि वो अणु फिर से शरीर देंगे। ये कहता है कि कृष्णता श्यावता चली गई तो चली भी गई, लाल ही रहता है। इसी तरह से वो जो अणुओं का धर्म था, अदृष्ट था, जिसने शरीर बनाया था, वो समाप्त हो गया तो ये भी हो सकता है, इसलिए आवश्यक नहीं है कि मुक्ति में शरीर आए ही, जो आप कह रहे हो इसकी इन, इन इस उदाहरण की तरह शरीर नहीं भी आ सकता है तो कह सकता है। एवं अदृष्ट कारितम शरीरम अपवर्गे पुनर्नोत्पद्यते इति। तो अदृष्ट के द्वारा जो धर्म है इसका अणुओं का, उसके कारण बना हुआ शरीर फिर मुक्ति के अंदर नहीं आता, इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 72वां सूत्र। न अकृत अभ्यागम प्रसंगात, न आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो अकृत का अभ्यागम होने लगेगा। अकृत का अभ्यागम एक अन्य प्रसंग में जो आप लोग देखते रहे हैं कि जो हमने कर्म नहीं किए हैं उसका फल प्राप्त होना, ये भी एक इस सूत्र का एक अर्थ है जो कि आगे बताएंगे, लेकिन पहली व्याख्या अलग तरह की है। कृत का मतलब है सिद्ध प्रमाणित, और अकृत का मतलब है जो सिद्ध नहीं है, असिद्ध है, अप्रमाणित है, उसको स्वीकारने का दोष आ जाएगा। यदि आप ऐसा मानेंगे तो जो बात प्रमाण से असिद्ध है, अकृत है, उसको भी मानने का दोष आपका आएगा कि आप बिना प्रमाणों की बातें मान लेते हैं, ये पहला अर्थ करेंगे भाष्य में। और दूसरा वाला कर्म से संबंधित है कि जो कर्म नहीं किए हैं उसके भी फल के भोग की प्राप्ति का दोष आएगा। दो तरह से व्याख्या है इसकी। तो पहले देखिए, नायम अस्ति दृष्टांत, बोले ये जो आपने अणुश्यामता वाला दृष्टांत दिया ये दृष्टांत दृष्टांति नहीं है, गलत है ये। कस्मात, क्यों है, क्यों ठीक नहीं है, तो अकृत अभ्यागम प्रसंगात, सूत्र को ही लिखा इन्होंने, उसको खोल रहे हैं। अकृतम, अकृतम को आगे खोला है, प्रमाण तो अनुपपन्नम, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अकृत को खोला है, तो जो प्रमाण से अनुपपन्न है तस्य अभ्यागम, उसका अभ्यागम का दोष आ जाएगा। अभ्यागम का क्या अर्थ है, जो सूत्र में कहा, तो अभ्यागम को आगे खोला अभ्युपपत्ति ही, और इसको खोला व्यवसाय यानी निश्चय। अभ्युपपत्ति मतलब स्वीकार करना, व्यवसाय यानी निश्चय होना, तो अभ्यागम का मतलब स्वीकार करना और निश्चय होना। ये अल्पविराम, अभ्युपपत्ति ने व्यवसाय, तो अकृतम प्रमाण तो अनुपपन्नम तस्य अभ्यागमो अभ्युपपत्ति व्यवसाय, एतत् श्रद्धधानेन प्रमाण तो अनुपपन्न मंतव्यम। तो ये श्रद्धधानेन जो इस विषय में श्रद्धा रखता है, कौन? वो पूर्व पक्षी, उसके द्वारा प्रमाण तो अनुपपन्न मंतव्यम, ये उसकी श्रद्धा कैसी मानी जाएगी? प्रमाण से अनुपपन्न मानी जाएगी, या उसके द्वारा प्रमाण से असिद्ध चीज मानी जा रही है ये स्वीकार करना होगा, बिना प्रमाण के वैसे ही मान रहा है। एतत् श्रद्धधानेन पूर्व पक्षिणा प्रमाण तो अनुपपन्न मंतव्यम, प्रमाण से असिद्ध बात को उसके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है या किया जाना चाहिए, फिर तो आप हर उस चीज को मान लीजिए जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है, वो आपको माननी पड़ेगी, ये दोष आएगा। तस्मात् नायम दृष्टान्तो अल्पविराम, इसलिए ये दृष्टान्त ही नहीं है वास्तव में। न प्रत्यक्षम न च अनुमानम किंचित उच्यते इति, और आपके द्वारा न तो कोई प्रत्यक्ष कहा गया है न कोई अनुमान कहा गया है, केवल आपने दृष्टांत दिया और वो भी असिद्ध था, इसलिए बिना प्रमाण की बात स्वीकार नहीं होगी। तदिदम दृष्टान्तस्य साध्य समत्वम अभिधीयते, तो ये दृष्टांत का साध्य समत्व कहा गया कि जैसे वो चीज साध्य थी, आपका ये दृष्टांत भी अपने आप में साध्य है, तो प्रमाण या तो दृष्टांत तो सिद्ध ही दिया जाता है, ये असिद्ध है इसलिए अस्वीकार्य है। ये एक अर्थ हो गया सूत्र का। दूसरे ढंग से, अथवा न अकृत अभ्यावगमात, सूत्र को ही लिख दिया तो बिना किए हुए कर्म के फल की भोग की प्राप्ति का दोष आएगा। आगे देखिए, अणुश्यामता दृष्टान्तेन, जो आपने अणु की श्यामता का दृष्टांत दिया उसके द्वारा अकर्म निमित्ताम शरीरोत्पत्तिम समादधानस्य, जो कर्म से रहित अकर्म निमित्तक शरीर की उत्पत्ति का जो समाधान जो स्वीकार कर रहा था उसके मत में समादधानस्य मते अकृत अभ्यागम प्रसंग, ये दोष आएगा। उसको खोल रहे हैं आगे, कैसे अकृत अभ्यागम दोष है? अकृते सुख दुख हेतु कर्मणि पुरुषस्य सुखम दुखम अभ्यागच्छति इति प्रसज्येत, अकृते न किए जाने पर भी किसके सुख दुख हेतु कर्मणि, सुख और दुख के कारण जो कर्म है उनके न करने पर भी, क्योंकि उनके मत में तो किया ही नहीं है, पुरुषस्य सुखम दुखम अभ्यागच्छति, पुरुष को सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं इति प्रसज्येत, ये दोष आएगा। तो अकृत अभ्यागम हो गया, किया तो है ही नहीं, कर्माशय तो है ही नहीं, फिर भी सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं, और सुख दुख की प्राप्ति तो प्रत्यक्ष है हमारे को। ओम इति ब्रुवतः प्रत्यक्षानुमागम विरोधः, अगर वो कहे कि हाँ ठीक है, बिना उसने कर्म नहीं किए फिर भी सुख दुख की प्राप्ति हो रही है, जैसे जो लोग पूर्व जन्म को नहीं मानते, बस ये जन्म मिला है तो कहते हैं भी क्यों कोई यहां जन्म हुआ, किसका जन्म वहां हुआ, भिन्न भिन्न शरीर मिले, भिन्न भिन्न परिवार मिले, ये कैसे हो गया? बस ऐसे ही हो गया। तो ओम इति ब्रुवतः प्रत्यक्ष अनुमानागम विरोध, अगर जो हां करता है तो उसका तीनों प्रमाणों से विरोध आएगा, प्रत्यक्ष से भी विरोध आएगा, अनुमान से भी आएगा, और शब्द प्रमाण से भी विरोध होगा। तो प्रमाणों से विरुद्ध होने से आपकी इस ऐसे व्यक्ति की बात स्वीकार्य नहीं हो सकती। इन तीन प्रमाणों से कैसे विरोध आएगा उसको अब आगे एक एक करके बताएंगे। तो प्रत्यक्ष से कैसे विरोध आएगा वो अगले अनुच्छेद में। तो प्रत्यक्ष विरोध है स्थावत, प्रत्यक्ष विरोध के बारे में बता रहे हैं। भिन्नम इदम सुखम दुखम प्रत्यात्म वेदनीयत्वात् प्रत्यक्षम सर्व शरीरिणाम, ये जो सुख दुख का प्रत्यात्म वेदनी सुख दुख, इसको यूं देखिए, भिन्नम इदम सुख दुखम, ये जो सुख दुख है ये सबका भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग भी है और भिन्न भिन्न भी है। क्यों? प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, हर आत्मा अलग अलग इसको भोग रही है, और ये प्रत्यक्षम सर्व शरीरिणाम, ये सबको प्रत्यक्ष है कि हमारा सुख दुख अलग अलग है, हर व्यक्ति का सुख दुख अलग अलग है, सबको पता है। ठीक है, को भेद है इन सुख दुख में, क्या भेद है? तो ये दुख उसको भी होता है, मेरे को भी होता है, क्या भिन्नता है सुख दुख में? भोजन न मिलने पे दुख उसको भी होता है, मेरे को भी होता है, चोरी होने पर उसको भी दुख होता है, मेरे को भी दुख होता है, हाथ पैर तोड़ देने पर दुख होता है, धन संपत्ति आदि मिल जाने पर, प्रशंसा होने पर मेरे को भी सुख होता है, इसको भी होता है, तो कहां भिन्नता है? एक ही जैसे तो है सबके सुख दुख, इस शरीर में जो भी आए हैं उनके सुख दुख एक ही जैसे तो हैं। तो बोले नहीं, फिर भी भिन्नता है। कैसे? तीव्रम मंदम, किसी का है हाँ, तीव्रम मंदम, ये एक भेद है, यानी किसी को सुख दुख मिलेंगे तो तीव्र मिलेंगे, तीव्र सुख मिलेगा, तीव्र दुख मिलेगा, किसी को मंद सुख मिलेगा, मंद दुख मिलेगा, उल्टा भी हो सकता है, तीव्र सुख और मंद दुख, और मंद दुख और तीव्र नहीं, हाँ नहीं, तीव्र सुख मंद दुख, मंद सुख और तीव्र दुख, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी है लेकिन भिन्नता देखी जाती है। किसी को कोई दुख तीव्र है, किसी को वही दुख मंद है, किसी को दूसरा दुख तीव्र है और इसको वो दुख मंद है। तो तीव्रता और मंदता, ये सुख दुख में भिन्नता देखी जाती है, एक भेद। दूसरा चिरम आशु, एक को देर तक रहता है सुख, सुख या दुख, एक को थोड़ी देर तक रहता है, ठीक है क्या? ये भी भेद, वो भी ठीक था पहले वाला भी, तीव्र और मंद भी था और काल का भी भेद है, यानी उनकी गुणवत्ता में भी भेद है और समय का भी भेद है। किसी को सुख मिला, सुख तो दोनों को मिले, एक को बहुत देर तक मिला और एक को थोड़ी देर मिला, एक को दुख मिला थोड़ी देर तक मिला और एक को वही दुख लंबे समय तक मिला, उसका अभाव बहुत समय तक रहा, यह भी भिन्नता है, ये कर्म के भेद के कारण से। तो तीव्रम मंदम चिरम आशु, आगे है नाना प्रकारकम, एक प्रकारकम इति, अनेक प्रकार के और एक प्रकार का ये भी होता है। दुख तो सबको मिला, मान लो एक को अनेक प्रकार का दुख मिला, एक को एक ही प्रकार का दुख मिला, एक को अनेक प्रकार के सुख मिले, एक किसी को एक ही प्रकार का सुख मिला, कम ज्यादा हो सकते हैं ना, अनेक और एक, एक की जगह साथ में आप अनेक में बीच में भी ले लें, एक को 100 प्रकार के सुख मिले, एक को 10 प्रकार के ही सुख मिले, एक को 100 प्रकार के दुख मिले, एक को 20 प्रकार के ही दुख मिले, ये भी तो अंतर होता है। तो तीव्रता मंदता आशु और चिर और अनेक प्रकार और एक प्रकार का होना, यानी अधिक प्रकार या कम प्रकार का होना। इति एवं आदिर विशेष, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे विशेष देखे जा सकते हैं। आगे न च अस्ति प्रत्यात्म नियतः सुख दुख हेतु विशेष। पूर्व पक्षी के मत में अध्याहार करेंगे, पूर्व पक्षी के मत में प्रत्यात्म नियत सुख दुख का हेतु विशेष, प्रत्यात्म नियत कोई है ही नहीं, ये जो सुख दुख का भेद हो रहा है इसका क्या कारण है पूर्व पक्षी के मत में, वो कर्म को तो मानता ही नहीं है। न च अस्ति हेतु विशेषे फल विशेषो दृश्यते, न च असति हेतु विशेषे फल विशेषो दृश्यते। यदि हेतु विशेष नहीं है तो फल भी विशेष नहीं होना चाहिए, कारण में भी भिन्नता नहीं है तो कार्य में भी भिन्नता नहीं आनी चाहिए, यानी सबका समान होना चाहिए था, ये उसके पक्ष में दोष है। और सिद्धांति के मत में कर्म निमित्ते, तो कर्म निमित्त वाले पक्ष में तो सुख दुख संयोगे कर्मणाम तीव्र मंदता उपपत्ते है, सुख दुख के योग में कर्मों की तीव्रता और मंदता कारण बनती है। कर्मों की तीव्रता मंदता है तो सुख दुख की भी तीव्रता मंदता होगी, कर्मों की भिन्नता है अधिकता है तो दीर्घकाल तक होगा, और अनेकता कर्मों की अनेकता है, उसमें बहुत बुरे कर्म कर रखे हैं तो बहुत सारे दुख भी आएंगे। अल्प विराम, कर्म संचयानाम च उत्कर्षाप वर्ष उत्कर्ष अपकर्ष भावात, जो कर्म संचय है संचित कर्म है उनके उत्कर्ष और अपकर्ष होने के कारण, अधिकता न्यूनता या तीव्रता मंदता होने के कारण नाना विधे एक विध भावाच कर्मणाम, और कर्मों के नाना विध और एक विध होने से, पाप कर्म भी तो विविध प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म भी तो विविध प्रकार के होते हैं, संख्या भी भिन्न है और प्रकार भी भिन्न है। सुख दुख भेदोपपत्ति, भिन्न भिन्न सुख और दुख की प्राप्ति होती है। स्वयं हेतु भेद अभावात दृष्टः सुख दुख भेदो न स्यादिति प्रत्यक्ष विरोध है। तो पूर्व पक्षी के मत में हेतु के कारण के भेद का अभाव होने से, जो कारण है वो सबका समान है, भिन्न भिन्न नहीं है, तो कारण के भेद का अभाव होने से जो दृष्ट सुख दुख का भेद है, यानी प्रत्यक्ष सुख दुख का भेद हमें मिलता है, वो नहीं होना चाहिए, इस तरह से प्रत्यक्ष से विरोध आता है। उसके मत में तो सबको समान जीवन समान सुख समान दुख होना चाहिए, ये विरोध आता है प्रत्यक्ष से, इसलिए अप्रमाणिक बात नहीं मानी जा सकती। अब अनुमान विरोध बता रहे हैं, तथा अनुमान विरोध हो दृष्टम ही पुरुष गुण व्यवस्थानात् सुख दुख व्यवस्थानम्, ये देखा जाता है लोक में प्रत्यक्ष में कि पुरुष के गुण की व्यवस्था होने से, या पुरुष का गुण है प्रयत्न, भिन्न भिन्न आत्माओं के भिन्न भिन्न प्रयत्नों की भिन्नता होने से उनके सुख दुख की भिन्नता देखी जाती है। एक व्यक्ति खूब प्रयत्न करता है, मेहनत करता है, अच्छा धन लेता है, स्वास्थ्य अच्छा करता है, व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है, तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, और कुछ जो नहीं करता है तो उसमें सुख कम होता है, या उल्टे काम करता है, शराब आदि पीता है, तो उसको हानि हो जाती है। तो आत्मा के प्रयत्न के भेद से सुख दुख का भेद देखा जाता है प्रत्यक्ष, अनुमान तो प्रत्यक्ष पे आधारित होगा ना, इसलिए पहले प्रत्यक्ष को बताए प्रत्यक्ष पूर्वकम। तो दृष्टम ही पुरुष गुण व्यवस्थानात्, पुरुष गुण मतलब प्रयत्न, व्यवस्थानात् सुख दुख व्यवस्थानम, यह खलु चेतनावान, जो चेतनावान है, जो भी क्यों ऐसा है, क्योंकि जो चेतनवान है वो इसी को खोल रहे हैं जो पहली पंक्ति है, जो चेतनवान है वो साधन निर्वर्तनीयम सुखम बुद्ध्वा, साधन से उत्पन्न किए जाने वाले सुख को जान करके कि ये सुख इस साधन से उत्पन्न हो जाता है, गर्मी लग रही है तो पंखा चलाया तो इससे ये सुख प्राप्त हो जाता है, ठंडक आ जाती है, गर्मी चली जाती इत्यादि, तो ये साधन से उत्पन्न होने वाले सुख को जान करके, सुख को भी जान रहा है और उस सुख के साधन को भी जान रहा है कि इस साधन से ये सुख की प्राप्ति, इस सुख की प्राप्ति होगी, तो जान करके क्या करता है, तदीप्सन उसको चाहता हुआ साधन अवाप्तये, साधन की प्राप्ति के लिए प्रयतते, प्रयत्न करता है अल्प विराम, ससुखे न युज्यते न विपरीत, वो सुख से युक्त हो जाता है और जो विपरीत है वो नहीं, विपरीत कौन, जिसने सुख के साधन को नहीं जाना और सुख को भी नहीं जाना, जिसने ना तो सुख को जाना और ना उस सुख के साधन को जाना, तो वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कोई पौधा है और उसकी ऊपर निकला हुआ है और नीचे उसमें कंद है, अब जंगल में है खाने के लिए कुछ चाहिए, जिसको पता है कि हाँ ये पौधा है तो नीचे कंद भी होगा और निकाल के खा लेगा वो, तो जो जानता है उसके साधन को भी जानता है तो वो उसको प्राप्त इच्छा करेगा, प्राप्त करेगा और दुख सुख को प्राप्त करेगा, भोजन प्राप्त कर लिया उसने। न विपरीत, जिसको यही नहीं पता है कि यहां कोई वस्तु है ऐसी, इस पत्ते के होने पे नीचे कंद रहता है, तो उसने जाना ही नहीं तो उसका प्रयत्न भी नहीं, न तो सुख को जाना न सुख के साधन को जाना, और न उसके लिए वो इच्छा करेगा और न प्रयत्न करेगा, तो उसको तो सुख नहीं मिलेगा। अभी दुख की बात मत लाओ, वो सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, जिसने जान लिया कि ये इसके ये सुख है, ऐसा खाने का सुख है और सुख का साधन भी है, बोले इस कंद को निकाल के खाऊंगा तो होगा, लेकिन उसने इच्छा नहीं की, ये तो जान लिया कि ये कंद है, दूसरा लेके के खा रहा है, मैं भी खा सकता हूं इसको, लेकिन उसने इच्छा नहीं की, तो भी सुख को नहीं प्राप्त करेगा। और किसी ने इच्छा तो कर ली, यहां मेरे को भी मिल जाए लेकिन प्रयत्न नहीं किया, ये विशेष गुण बता रहे हैं प्रयत्न वाला। तो ज्ञान सुख, सुख का साधन उसका ज्ञान, फिर इच्छा और फिर प्रयत्न। जिसने प्रयत्न किया वो लेकर के खा लेगा, जिसने प्रयत्न नहीं किया तो जानते हुए भी उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो बोले ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, आत्मा के प्रयत्न के आधार पर सुख और दुख, सुख की भिन्नता और दुख की भिन्नता देखी जाती है, लोक में देख रहे हैं हम। अब दुख का देखिए, यश्च साधन निर्वर्तनीयम दुखम बुद्ध्वा तज्जिहासु साधन परिवर्जनाय यतते सच दुखे न त्यज्यते न विपरीतः। बिल्कुल उल्टा करके बता दिया कि जो साधन से उत्पन्न होने वाले दुख को जानता है, जान लिया कि इस चीज से ये दुख उत्पन्न होता है, ये इसका कारण है दुख का, उसको जान करके तज्जिहासु उसको छोड़ने का इच्छुक है। साधन परिवर्जन है यतते, और उस साधन को हटाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, सदुखे न त्यज्यते, वो दुख के द्वारा छोड़ दिया जाता है, दुख उसको छोड़ देता है, न विपरीत है, दूसरा नहीं छोड़ सकता। तो ये सुख दुख की प्राप्ति का भेद प्रयत्न भेद से, ज्ञान भेद से, इच्छा अनिच्छा भेद से प्रत्यक्ष देखा जाता है। अब ये प्रत्यक्ष पूर्वक हो गया, अब अनुमान करेंगे आगे। तो अस्ति च इदं प्रयत्नम अंतरेण चेतनानां सुख दुख व्यवस्थानम्। बोले ये प्रयत्न के बिना भी चेतनों का सुख दुख संवेदन, सुख दुख की व्यवस्था है। ये जो जन्म हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार का जन्म हो गया और उससे भिन्न भिन्न सुख दुख मिल रहे हैं। एक परिवार में भूखा पड़ा है, वो बिल्कुल बच्चा जो महर्षि ने लिखा घसियारी का है, वहां बिल्कुल भूख लग रही है और रोटी दे नहीं सकती, कुछ पिला नहीं सकती और बार बार करने पे थप्पड़ और लग जाता है और राजा के यहां पर है या वहां संपन्न के यहां जन्म हुआ है तो उसको मिश्री के सर डाला हुआ दूध मिल रहा है, सारी सुविधाएं हैं वहां पर। ये जो सुख दुख मिल रहा है ये उस आत्मा के चेतन के प्रयत्न निमित्त तक तो नहीं है, उसके प्रयत्न के द्वारा तो किया हुआ नहीं है, तो यहां पर ये कह रहे हैं अस्ति च इदम् प्रयत्नान् प्रयत्नम अंतरेण, प्रयत्न के बिना चेतनों के सुख दुख की व्यवस्था हम फिर भी देख रहे हैं। एक तरफ प्रत्यक्ष देखा कि हम प्रयत्न पूर्वक सुख दुख की भिन्नता देख रहे हैं, प्रत्यक्ष है, यहां भी सुख दुख की भिन्नता दिखाई दे रही है लेकिन प्रयत्न के बिना, प्रयत्न यहां पर नहीं है। तो तेन चेतन गुणांतर व्यवस्था कृतेन भवितव्यम इति अनुमानम, तो चेतन का ही कोई दूसरा गुण होना चाहिए जिसके कारण यहां ये व्यवस्था हो रही है, ये हम अनुमान कर लेते हैं। वास्तव में वो प्रयत्न ही है लेकिन पहले का किया हुआ प्रयत्न है और वो कर्माशय के रूप में आ रहा है जिसको हम अदृष्टि या भाग्य कह रहे हैं। परोक्ष रूप से तो वो भी प्रयत्न ही है लेकिन वर्तमान का प्रयत्न क्रिया नहीं दिखाई दे रही है, तो आत्मा के प्रयत्न के बिना जो हमारे को अभी आज मिल जाता है ऐसे ही जन्म से, वो गुणांतर यानी ये कर्म के कारण से होता है। बहुत सी चीजें हमें ऐसी प्राप्त होती हैं जो हमारे वर्तमान के प्रयत्न के बिना होती है, तो वहां दूसरा आत्मा का गुण कोई मानना चाहिए, वो क्या है, अदृष्ट है, कर्म। तदेतद् अकर्म निमित्ते सुख दुख संयोगे विरुध्यते इति, तो ये जो बात है, ये जो आप इसमें हमारे पक्ष में तो संगति लग गई, सिद्धांती कह रहा है, लेकिन आपके पक्ष में अकर्म निमित्तक सुख दुख के मानने पर तो इसकी कोई संगति नहीं लगेगी कि प्रत्यक्ष में तो हम प्रयत्न करते हैं उसके अनुसार सुख दुख मिलता है और कभी बिना प्रयत्न के वैसे भी सुख दुख मिल जाता है, आपके पक्ष में इसकी कोई संगति नहीं लगेगी। आगे तच्च गुणांतरम असंवेद्यत्वात् अदृष्टम, ये जो गुणांतर है ये असंवेद्य है, इसका हमें पता नहीं रहता है। कर्माशय का कहां पता लगता है हमारे को, असंवेद्य होने से इसको अदृष्ट नाम से कहा गया है। दृष्ट नहीं है, जात नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो असंवेद्यत्वात् अदृष्टम। और विपाक काल अनियमाच्च अव्यवस्थितम, और विपाक के काल का अनियम होने से, इसका विपाक कब होगा उसका कोई समय नहीं है, कभी भी हो सकता है वो आगे पीछे, इसलिए ये अव्यवस्थित है। नहीं तो अगर बिल्कुल काल वही होता तो बिल्कुल व्यवस्थित होता, उसी समय होता। नहीं, लोक में क्या मान्यता प्रचलित है, जब कर्म का फल उदय होगा उसी समय आएगा, उसी जगह मिलेगा, उसी से मिलेगा। अनियत है ये, कभी भी हो सकता है। ईश्वर की दृष्टि से नियत नहीं है, मात्रा तो नियत है कि इतना दुख या सुख मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, अनुकूल परिस्थिति हो नहीं हो, भिन्न भिन्न समय में हो सकता है, निमित्त भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा विपाक काल अनियमाच्च अव्यवस्थितम, तो ये अदृष्ट है और अव्यवस्थित है। योग दर्शन में एक चीज आती है व्यास भाष्य में इसी बात को कहने के लिए कि ये जो कर्म गति चित्रा दुर्विज्ञाना चाहती, कर्म की गति बड़ी विचित्र है और दुर्विज्ञाना है, जानी नहीं जाती है, तो उसमें उन्होंने कारण क्या दिया था, तद विपाकस्यैव, उस कर्म का जो विपाक है उसके देश काल निमित्त अनवधारणात इयम कर्म गति चित्रा दुर्विज्ञाना इति, देश काल और निमित्त का अनवधारण होने से, निश्चय न होने से, एक तो देश निश्चित नहीं है कि इसी जगह पे ये फल मिलेगा। मान लो जो फल मिलना है, कोई व्यक्ति यहां बैठा है, वो कहे कि मेरे को तो यहां फल मिलेगा, यहां निश्चित है, तो मैं दूसरी जगह चला जाता हूं, तहखाने में चला जाता हूं या कहीं चला जाता हूं, तो मेरे को फल नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलना है तो इसी जगह पर मिलेगा, और मैंने देश बदल लिया तो क्या होगा, फल नहीं मिलेगा। एक वो कहते हैं ना कि वो कौन सा, वैसी वैसी बहुत घटनाएं कहते हैं कि एक राजा था, उसके राजकुमार हुआ, तो बोले ज्योतिषी ने उसको कह दिया, ज्योतिषी वाले अपनी पुष्टि के लिए बोलते हैं ऐसा, कि बोले इसकी मृत्यु सुअर के दांत में फंस करके लिखी हुई है। सुअर होता है ना, सुअर के दांत होते हैं आगे लंबे, जंगली सुअर के, जंगली सुअर के होते हैं ना, बोले उसमें फंसेगा ये, और तो इसकी मृत्यु लिखी है और जल्दी ही मर जाएगा, इसकी आयु लंबी नहीं है, राजा को कह दिया। अब राजा ने सोचा कि भाई मेरे को बेटे को तो मैं नहीं छोड़ना, बड़ी मुश्किल से हुआ है और बड़ा प्रिय पुत्र है, राजकुमार है, तो उसने कहा कि भाई ये जंगली सुअर कहां होते हैं, जंगलों में होते हैं। बोले इसको पहले तो जंगल में ही नहीं भेजूंगा, देश का भेद कर रहा है वो, बोले जिस जगह पे हो सकता है वो नहीं भेजूंगा, महल में ही रखे हैं, सुरक्षा कर दी, कोई इधर उधर नहीं जा सकता था, बाहर नहीं जा सकता था। बोले उस समय निकल जाएगा, उसने ज्योतिषी ने कहा था इतने साल में मृत्यु होने वाली है इसकी, इतने दो तीन साल पांच साल जितना भी कहा होगा, तो एक तो देश और काल, उसने कहा कि इतने समय तक मैं इसको बाहर ही नहीं भेजूंगा, और उस जगह पे ही नहीं भेजूंगा, तो देश और काल और निमित्त तो वो सुअर बना हुआ है, तो सुअर के संपर्क में ही नहीं आने दूंगा इसको, न तो देश न काल और न निमित्त, उसको बचा लूंगा। तो वहीं रखा, पालते रहे पालते रहे, फिर अचानक सूचना आई कि भाई उसका तो देहांत हो गया, बच्चे का मर गया। राजा ने कहा ये कैसे हो गया, क्या यहां से बाहर भेज दिया था उसको, बाहर चला गया था? बोले नहीं, यही था। बोले अगर मर गया वो, अगर नहीं मरता तो ज्योतिषी झूठा हो जाता, तो ज्योतिषी को तो सच्चाई से धोना है, ज्योतिषी तो सच्ची बोलता है। तो बोले क्या हुआ वास्तव में, कि वो महल की छत पे चला गया। महल की छत पर एक पत्थर का सुअर बना हुआ था, उसके दांत निकले हुए थे, वो बच्चा था, उछल कूद में ऊपर चढ़ गया, चढ़ गया और चढ़ गया तो उसका पैर फिसल गया और वो जो दांत थे वो उसके घुस गए और वहां मर गया लटक करके। तो ज्योतिषी बिल्कुल ठीक सही सिद्ध था ना, क्योंकि देश काल निमित्त बिल्कुल अवधारित है, निर्धारित है। ज्योतिषी ने कह दिया कि ऐसे ही मरेगा वो झूठ थोड़ा हो सकता है। तो कितनी भी कोशिश कर लो आप, देश को बचा लो, काल को बचा लो, निमित्त को बचा लो, तो भी उसी काल से वही मृत्यु होनी है। निमित्त उसने बताया था, ज्योतिषी ने देश नहीं बताया था, लेकिन राजा ने सोचा कि भाई सुअर कहां मिलते हैं, जंगल में ही मिलते हैं, वो तो उसको क्या पता मैंने अपनी छत के ऊपर भी बना रखा है एक चिन्ह। तो ऐसा लोग में बहुत मानते हैं, लेकिन सिद्धांत क्या है, देश काल और निमित्त का अनवधारण है, निश्चित नहीं है कि ऐसे ही होगा। अगर वो निश्चित मानेंगे तो सारी कर्मफल व्यवस्था निश्चित हो जाएगी, कर्म की स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई मकोड़ा है, हमारा पैर रखा गया, वो मर गया या उसका पैर टूट गया, तो उसका उसी जगह मेरे पैर के रखने से ही अगर पैर टूटता था या मरना था तो वो तो सब कुछ निश्चित हो जाएगा। गाड़ी चलते हुए जा रही है और उसके पहिए के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर गए, तो वही मरने थे, तो उसमें सब क्या होगा, उस गाड़ी का चलना, उस जगह पहुंचना और उन कीड़ों का वहां आना, सड़क पे सब कुछ निश्चित मानना पड़ेगा, हर चीज निश्चित। मान लो पीछे से एक आदमी आया कि रोकना रोकना गाड़ी को, मैं भी बैठ रहा हूं, भागा भागा आया पीछे से, तो उसके कारण गाड़ी वाला थोड़ा चल भी गया और फिर भी रोका और फिर जाकर के उसी कीड़े को मारा उसने आगे जाकर के। तो अगर वो दूसरा वाला पीछे वाला देर से जो आया वो नहीं रोकता तो वो गाड़ी तो चली जाती आगे, तो कीड़ा नहीं मरता, लेकिन कीड़े को तो मरना था उसी जगह, इसीलिए वो देर से आया और इसी उसने रोका और रुकी, बिल्कुल उतनी ही देर पे रुका, बिल्कुल सारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और बोलो देर से क्यों आया था, कार्यालय में जा रहा था, बोले पत्नी ने रोटी देर से बनाई थी। तो इसका मतलब उसकी देर के जो जो कारण हो सकते थे, रास्ते में कोई मिल गया पूछने के लिए इसलिए देर हो गई, रोटी देर हो गई, उसकी इच्छा करके एक रोटी और खा लूं और उसमें उसके दो मिनट और लग गए, खाना खा करके उठा था, हाथ धो रहा था तो वो पानी लाने में कुएं से देर कर दी बेटी ने बेटे ने। जितनी सारी चीजें हो सकती हैं उसकी देर में होने से, क्योंकि कीड़े को तो उसी जगह मरना था, उसी पहिए के नीचे, देश काल सब अवधारित था, तो गाड़ी का वहां पहुंचना और उसके रुकने में करने में जो जो भी देर होती है, और जो गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा है कभी तेज भी चला सकता है कभी धीरे भी चला सकता है, वो सारा का सारा कब कितनी तेज चलनी है कब धीरे, ताकि उसी समय वो कीड़ा वहां आएगा और वो मरेगा। उस सब के लिए सारा जितना भी कर्म है, और बीच में बकरी आ गई, तो बकरी इसलिए आई थी क्योंकि उस कीड़े का वहां उसी समय मरना था, अगर बकरी नहीं आती, बकरी आ गई तो थोड़ा धीमे हो गया और समय पे जाके कीड़े को मार दिया, और बकरी नहीं आती तो गाड़ी चलती चली जाती। तो सारा का सारा निश्चित मानना पड़ेगा जो भी है, ये कर्मफल व्यवस्था पूरी समाप्त, कर्म की स्वतंत्रता पूरी समाप्त। इसलिए ये जो हमारे समाज में बहुत प्रचलित है कि यही मिलना था और यही फल मिलना था, इसी से मिलना था, ये निर्धारित नहीं है, अनिर्धारित है, शास्त्र वचन एकदम स्पष्ट कहते हैं। तो अन्य भी जो जीव जंतु कभी हमारे से पीड़ित होते हैं, हमारे पास कोई आया कुत्ता अंदर घुस गया, अब परिवार के चार पांच जने हैं, एक तो वैसे ही भगा देता है दुत्कार के यूं ही, एक डंडा मार देता है, तो कब कौन है किसने डंडा मारा क्या मारा, उससे उसका कर्म निश्चित थोड़ा था कुत्ते का कि इसको डंडा ही पड़ना था, कोई कुछ भी कर सकता है। परमात्मा के यहाँ फिर न्याय की व्यवस्था कैसे होती है, जिसने जितना दुख भोग लिया उतना कर्माशय क्षीण हो जाता है पाप, जितना सुख भोग लिया उतना पुण्य कर्माशय क्षीण हो जाता है, आगे पीछे कभी भी हो। हम अपने प्रयत्न से हमारे कर्म की स्वतंत्रता से ये सब आगे पीछे होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। एकदम निर्धारित मानेंगे तो सब असंभव लगेगा। तो ये तो अनवधारित है, अनिश्चित है, देश काल और निमित्त की अनवधारणा होने से ही ये कर्म गति इतनी दुर्विजय और विचित्र है, हम कह नहीं सकते, निश्चित नहीं है सबका। तो ये योग दर्शन से भी सिद्ध होता है और ये न्याय दर्शन में भी जो बात कही है, तो तच्च गुणांतर गुणांतरम असंवेद्यत्वात् अदृष्टम। अदृष्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि गुणांतर से संवेद्य है, असंवेद्य है। तत्र गुणांतरम, ये जो गुणांतर है, नहीं गलत बोल गया, जो ये जो गुणांतर है यानी धर्माधर्म कर्माशय है, ये असंवेद्य है, इसलिए इसको अदृष्ट कहा जाता है। और विपाक काल अनियमात, विपाक के काल का अनियम होने से, यहां केवल काल की बात कही है, देश और निमित्त भी सब ले लेंगे क्योंकि योग दर्शन में भी वहां का है, तो इनके अनियत होने से अव्यवस्थितम, ये अव्यवस्थित है। कर्मफल व्यवस्था इस दृष्टि से अव्यवस्थित है, देश काल निमित्त की दृष्टि से, लेकिन उतना कर्मफल अवश्य मिलेगा ये तो निश्चित है, आगे या पीछे। जो अकाल मृत्यु की बात थी, किसी ने अभी मार दिया हमारे को, हमारा कर्म इसी समय था ऐसा नहीं कहेंगे, उसने मार दिया, अभी हमारे को भुगतना पड़ गया, कोई फल हमारे को मिलना था, बड़ा सुख था, विवाह होने वाला था और कुछ सुख मिलने वाला था और उसी समय दुर्घटना हो गई और मर गया वो। तो ये जो सुख और सुख के साधन नहीं मिले, ये भी दूसरे के कारण से हो गया, आगे कभी भी मिलेगा, मिलेगा उतना ही, इसलिए न्याय व्यवस्था है। लेकिन कब मिलेगा, क्या मिलेगा, इसकी निश्चितता नहीं की जा सकती क्योंकि बाधक कारण बहुत है। आगे बुद्धि आदयस्तु संवेद्याः अपवर्गिणश्च इति, बुद्धि आदि जो कारण है, ज्ञान आदि जो कारण है, वो तो संवेद्य है, बुद्धि हमें ज्ञात होती है, पता लगता है कि ये ज्ञान है। और अपवर्गिणश्च, बुद्धि जो है वो नष्ट भी होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, ज्ञात है ये। तो ये अनुमान से विरोध हो रहा है कि अनुमान प्रमाण से भी आपकी बात सिद्ध नहीं होती, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से खंडित किया। अब तीसरा कह रहे हैं आगम विरोध, शास्त्र से भी आपका विरोध आएगा, अकर्म निमित्तक यदि शरीर उत्पत्ति मानी जाए तो उसके लिए बोल रहे हैं बहु खलवेदम आर्ष ऋषिणाम उपदेश जातम अनुष्ठान परिवर्जन परिवर्जनाश्रयम उपदेश फलम च, यहीं तक ही लीजिए पहले, परिवर्जनाश्रयम तक अल्प विराम। ये खलो इदम आर्षम ऋषिणाम, आर्ष यानी ऋषियों का उपदेशम, उपदेश जातम उपदेश का समूह है, बहुत अधिक समूह है परमात्मा का ऋषियों का, कैसा, अनुष्ठान परिवर्जनाश्रयम, जो कि अनुष्ठान और परिवर्जन के आश्रय वाला है। जितने भी उपदेश हैं, आदेश हैं, या तो अनुष्ठान के आश्रय से होते हैं कि ऐसा ऐसा करो विधि, और परिवर्जन के आश्रय से होते हैं नहीं ऐसा ऐसा मत करो निषेध, विधि और निषेध के आश्रय वाले जितने भी हैं, एक बात। और उपदेश फलम च शरीरिणाम, और इस उपदेश का जो फल है, विधि और निषेध दोनों का जो फल है, क्या, वर्णाश्रम विभागे न अनुष्ठान लक्षणा प्रवृत्ति परिवर्जन लक्षणा निवृत्ति। एक मिनट, उपदेश फलम च, यहां तक ले लीजिए, इस उपदेश का जो फल है, उपदेश फलम च यानी इस ये उपदेश और उपदेश अनुष्ठान परिवर्जन आश्रयम उपदेश फलम, यू भी ले लीजिए, अनुष्ठान और परिवर्जन के आश्रय से जो उपदेश का फल हो रहा है मनुष्यों का। और आगे कह रहे हैं वर्णाश्रम विभागे न अनुष्ठान लक्षणा प्रवृत्ति, वर्ण यानी तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्रुत, ये वर्ण कर्म के अनुसार, और आश्रम यानी तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, इन आश्रम के विभाग से अनुष्ठान के लक्षण वाली जो प्रवृत्ति है अपनी अपनी अलग अलग, परिवर्जन लक्षणा निवृत्ति, तो अनुष्ठान लक्षण प्रवृत्ति और परिवर्जन लक्षणा निवृत्ति, हर वर्णाश्रम के विधि निषेध किए हुए हैं, ऐसा करना है आपको और ऐसा नहीं करना है, दोनों सबके अलग अलग है, अपने अपने, कुछ समान है कुछ भिन्न है। तो ये जो अनुष्ठान और अनुष्ठान लक्षणा प्रवृत्ति और परिवर्जन लक्षणा निवृत्ति, तच्च उभयम एतस्याम दृष्टौ नास्ति, ये दोनों चीजें इसकी दृष्टि में यानी पूर्व पक्षी की दृष्टि में संभव ही नहीं है। क्यों, इसको नास्ति को हम आगे लेकर के भी कर सकते हैं, तच्च उभयम एतस्याम दृष्टौ इस पूर्व पक्षी के मत में। कौन कौन से? तो क्यों नास्ति कर्म सुचरितम दुश्चरितम वा, एक बात कि सुचरित या दुश्चरित कोई कर्म ही नहीं है उस पूर्व पक्षी के मत में, कोई कर्म ही नहीं है, अच्छा और बुरा कुछ कर्म ही नहीं है। और कर्म निमित्त है पुरुषाणाम सुख दुख योग, पुरुषों का कर्म निमित्त सुख और दुख का भोग है, योग है, ये भी उसके मत में नहीं है। इति विरुद्धते, ये विरुद्ध होता है। सेयम पापिष्ठानम मिथ्या दृष्टि ही, ये जो मिथ्या दृष्टि है ये किन की है? पापिष्ठों की है। पापी होता है और पापिष्ठ मतलब बहुत पापी जो लोग होते हैं, बहुत दुष्ट लोग जो होते हैं, उनकी ये दृष्टि है। अर्थात इसको बहुत निंदित माना जा रहा है कि जो बिना कर्म के शरीरों को उत्पत्ति सुख दुख भोग को मान रहे हैं वो बहुत निंदित चीज है, बहुत गलत चीज है। और एक पापिष्ठ का मतलब होता है जो क्षीण है, निम्न स्तर के लोग। कृतज्ञ मत बोलो, अभी परमात्मा का विषय नहीं है। इस दृष्टि से पापिष्ठ का मतलब निर्बल अज्ञानी और दुष्ट व्यक्ति की, अज्ञानी व्यक्तियों की ये प्रवृत्ति है, जो जानते नहीं है, जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जिनका इस बहुत कम ज्ञान है, वो ऐसा कहते हैं कि बिना कर्म के अपने आप होता है। जो थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं वो कहेंगे नहीं कर्म के अनुसार हो रहा है। तो पापिष्ठ, पापी का एक मतलब तो हो गया दुष्ट व्यक्ति, गलत कर्म करने वाला, और एक अर्थ होता है जो अज्ञानी है या दुर्बल है। इनमें भी परस्पर संगति है, जो अज्ञानी होता है वही पाप करता है, जो पाप करता है इसका मतलब है वो अज्ञानी है, जो दुर्बल होता है वही पाप करता है। उल्टा लगेगा, जो बलवान होते हैं वो पाप करते हैं, हैं? जो दुर्बल है वो क्या पाप करेगा? बोले अधिकारी ही नहीं है रिश्वत क्या लेगा, सामर्थ्य ही नहीं है पाप करने की, सामर्थ्य ही नहीं है चोरी करने की तो क्या चोरी करेगा, ताकत ही नहीं है, डंडा ही नहीं है, बंदूक ही नहीं है, संगठन ही नहीं है, क्या चोरी करेगा, क्या अत्याचार करेगा? तो अत्याचार कौन करते हैं? बलवान। दुर्बल है तो बड़ा सज्जन है, और उसी को जब बल मिल जाता है तो वही अत्याचार करने लगते हैं। जब तक सत्ता नहीं थी तब तक तो बड़ा प्रेम से और सब कुछ, क्योंकि कर ही नहीं सकता था कुछ, बोले तो बहुत सीधा साधा जीवन है, और जब सत्ता मिल गई, रिश्वत के अवसर मिल गए तो खूब खाया, और अब बंगले बन गए, गाड़ियां बन गई, बैंक बैलेंस बन गया। तो ये जो लोगों का कथन है वो एक अलग चीज है, वो एक अलग दृष्टि से कथन है कि अवसर और सामर्थ्य होने पे व्यक्ति की असलियत तब पता लगती है कि ये कैसा व्यवहार कर रहा है। जो रिश्वत लेने वाले हैं वो कई जने ये तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, बोले ये जो कहते हैं ना रिश्वत नहीं ले रहे, बोले इनको अवसर ही नहीं है इसलिए रिश्वत रिश्वत का कह रहे हैं कि रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार है। ये जिस दिन यहां आ जाएंगे ना तब ये बोलते ही नहीं बोलते, तब असलियत पता लगेगी। भले यूं तो ईमानदार तो बनते ही हैं, वो तो कोई है ही नहीं, इनको अवसर ही नहीं है इसलिए ईमानदार हैं, मौका ही नहीं है उनको। ये गलत तर्क है, कुतर्क है, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन बड़े अंश इसमें भी है, बड़ा अंश है इसमें, क्योंकि इतने बहुत सारे आंदोलन भी होते हैं और भी होते हैं, जब तक वो सामान्य रहते हैं तब तक वो भ्रष्टाचार और इसके विरोध में आंदोलन करते रहते हैं, और जब सरकार में आ जाते हैं और जब सब उसका लाभ लेने लगते हैं, रिश्वत लेने लगते हैं, और उससे लगता है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है हमारा, तो वो सब चुप हो जाते हैं, फिर नहीं बोलते। इसलिए कई जने कहते हैं सत्ता प्राप्त करके भी भ्रष्टाचार का विरोध ये अगर करता है, बात करता है, तब देखेंगे वास्तविकता इसकी। अभी तो सत्ता प्राप्ति के लिए तो सभी भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, सत्ता प्राप्ति के लिए तो सभी गलत चीजों का विरोध करेंगे, क्योंकि गलत चीजों का समर्थन करके सत्ता थोड़ा ना देगा कोई जनता, तब तो सब अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे। तो पाप कौन करता है? जो अज्ञानी होता है। ये तो समझ में आता है ना समीकरण, ज्ञान हो गया तो पाप नहीं करेगा, वो पाप कर रहा है तो इसका मतलब है अज्ञान है उसमें, तो पापी, वो पापी का दूसरा मतलब अज्ञान भी हो गया। और दूसरा जो निर्बल होता है वो पाप करता है, जो निर्बल होता है वो पाप करता है, उसकी निर्बलता ये है कि उसको ये नहीं लगता है कि उसको लगता है इतना सब होगा तब मैं सुखी होऊंगा, उसकी दुर्बलता ही तो है, इन साधनों के बिना मैं रह नहीं सकता, ये उसकी दुर्बलता ही तो है, इतने सुरक्षाकर्मी नहीं होंगे तब तक मैं सुरक्षित रह ही नहीं सकता, ये उसकी दुर्बलता ही तो है। जो अंदर से दुर्बल है, कमजोर है, जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं है, वो गलत कार्यों को करता है, गलत ढंग से साधनों को अपनाना चाहता है, जो अंदर से बलवान है, आत्मबल है जिसमें, वो गलत कार्य नहीं करेगा। जिसका आत्मबल नहीं है, निर्बल है, वो ही करेगा। तो पापिष्ठ है ये, जो बिना कर्म के भी शरीर को उत्पत्ति मानते हैं, उनके लिए इतना कठोर शब्द का, एक तो वो पापी हैं, दुष्ट हैं, कम ज्ञान वाले हैं, अज्ञानी हैं और दुर्बल हैं। तो सेयम पापिष्ठानां मिथ्या दृष्टि ही, पापिष्ठों की ये मिथ्या दृष्टि है। क्या? अकर्म निमित्ता शरीर सृष्टि ही, बिना कर्म के शरीर की सृष्टि है, अकर्म निमित्ता सुख दुख योग, बिना कर्मों के ही ये सुख दुख का भोग हो रहा है। अब यहां ये ध्यान देना, इसको लेकर के ये नहीं कि जितना भी सुख दुख है वो हमारे पिछले कर्मों के कारण ही है, ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि अनुमान के प्रसंग में इन्होंने प्रत्यक्ष का क्या दृष्टांत दिया कि वर्तमान के प्रयत्न से भी सुख दुख की प्राप्ति होती है। सारी सुख दुख की प्राप्ति हमारे कर्मों के कारण ही हो रही हो ये नहीं कह सकते, वर्तमान के प्रयत्न से भी सुख दुख की प्राप्ति होती है ये लिखा है। और इसी तरह से अन्याय पूर्वक भी सुख दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये अनियत है, अनिश्चित है। तो ये हमारा तीसरे अध्याय का दूसरा अनेक समाप्त हुआ। हाँ, किन्हीं को आज के पाठ में पूछना हो पहले वो पूछिए, फिर पीछे का। हाँ, योग दर्शन का है ये, इस है सती मूले तद विपाकों पे ही होना चाहिए। दो तेरा, हाँ, योग दर्शन 2:13। कर्म की गति दुर्विज्ञाना और दुर्विज्ञया और विचित्रा क्यों है? गहना कर्मणों गति, क्यों कर्म की गति गहन है? क्यों बड़े बड़े लोग भी विचार करते करते भी पूरा निश्चय नहीं कर पाते कि ये कर्म के कारण है, पिछले या अभी के कारण है, न्याय है या अन्याय है, दूसरे के द्वारा किया हुआ है या मेरे कर्म थे? इसमें मोहित हो जाती है बुद्धि, पता नहीं कर, निश्चय नहीं हो पाता, इतनी विचित्र गति है कर्म की। तो क्यों है? उसका कारण यही है, देश काल निमित्त का अनवधारण होने से। निश्चित नहीं है, कभी भी आ सकता है, जब जो संयोग होगा। क्यों? और ये अनवधारित क्यों किया है परमात्मा ने? लोग शायद सोच सकते हैं कि भाई परमात्मा को निश्चित करना चाहिए था, निश्चित फल, निश्चित समय, निश्चित निमित्त से होना चाहिए, ऐसा करते तो नए कर्म करने की संभावना, कर्म की स्वतंत्रता सब समाप्त हो जाती। ठीक है, वो कीड़े मर रहे थे वहां पर गाड़ी के नीचे, एक बच्चा उधर कीड़े को पकड़ पकड़ करके खेल रहा था, फिर देखा ये लोग मर गए, तो बोले दूसरा डांट रहा था कि क्यों कीड़े को परेशान कर रहा है, खींच रहा है, तो बोले मैंने इसको खींच खींच करके थोड़ा रोका तभी तो ये बच गया वहां पर, नहीं तो मर जाता। अगर वो कीड़ा यथा समय जाता तो पहिए के नीचे आके मर जाता, वो बच्चा खेलने लगा, उसको परेशान कर रहा है। दूसरे ने कहा क्यों परेशान कर रहे कीड़े को? देखा कीड़े मर गए, बोले देखो ये कीड़ा तो यहीं बच गया, तो मैं जो इसको खेल रहा था या इसको परेशान नहीं कर रहा था, मेरे कारण से इसकी जान बची है, पुण्य होना चाहिए। हाँ, और किसी को पूछना है? नहीं, पिछले पाठ में से नहीं पूछो। पृष्ठ संख्या 452। हाँ, ये बताता हूं मैं। अच्छा, एक ये और मैं बताता हूं आपको, ये निकालिए 462 निकालिए पहले, आज वाला जो था इसमें सुदर्शन जी ने पाठ भेद किया हुआ है, 462 में ऊपर जो है, कर्म निमित्त पुरुषाणाम सुख दुख संयोग, उन्होंने अकर्म निमित्त करके किया हुआ है, उस ढंग से व्याख्या हो जाएगी। नास्ति कर्म सुचरितम दुश्चरितम वा, और अकर्म निमित्त पुरुषाणाम दुख संयोग, ये पूर्व पक्षी का मत मान करके कथन करेंगे और सिद्धांति का मान के करेंगे, तो देखो इससे उसका विरोध आता है, दोनों तरह से संगति होगी। हाँ, अब वापस आते हैं 452 पे, जो आपने पूछा एतेन अनियमः प्रत्युक्तः। ठीक है, हाँ, आपका क्या पूछना है? पीछे जो संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म है वो अलग संयोग बताया था, पीछे जो संयोग उत्पत्ति है, एक तो आत्मा और शरीर का संयोग था, और इससे पीछे के पीछे का सूत्र देखिए, प्राप्त उच्च अनियमात, ठीक है। तो यहां दंपत्यो हो संयोगो ये लिया था, उसको भी यहां पर हम ले सकते हैं संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, लेकिन इसको सीधे सीधे भाष्यकारों ने नहीं लिया, चाहे तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आत्मा और शरीर का संयोग हुआ। तो शरीर की उत्पत्ति और संयोग का निमित्त, संयोग क्यों हुआ भाई, शरीर भूतों ने अकर्म निमित्तक शरीर को बना दिया बना दिया बना दिया, वो आत्मा यहां क्यों आ गया, आत्मा का शरीर से संयोग क्यों हुआ, तो ये एक अलग चीज हो सकती है ना। तो कर्माशय वशात ही शरीर बनता है, और आत्मा उस जिस शरीर में आती है वो भी अपने कर्मों के अनुसार आती है। इस दृष्टि से इसको संयोग को इन्होंने अलग कहा। ये तो पिछले सूत्र का पूछा आपने, 67वें का पूछ रहे थे क्या, एतेन अनियमः, अनियम कैसे है। दो तरह से मैंने बात कही थी, वैसे यहां नियमः प्रत्युक्ता वाला संगति है भाष्यकार के आगे के वचनों के अनुसार, इसलिए शुरू में जो दो जगह अनियमः था उसको नियमः कर लिया था, वो तो एक अपनी जगह हो गया। लेकिन अगर आप अनियम देखना चाहते हो, नियम और अनियम को देखने की केवल बात है, तो पूर्व पक्षी के मत में अनियम हमें देखना होगा, और पूर्व पक्षी क्योंकि प्रत्युक्ता है मतलब पूर्व पक्षी का पक्ष खंडित कर रहा है ये, अभी हमने नियम को खंडित किया। पूर्व पक्षी के मत में नियम क्या हुआ, सबको समान मिलेगा क्योंकि अकर्म निमित्तक है तो सबको समान होगा, ये नियम है कि सबको समान है। और सिद्धांती के मत में अनियम है क्योंकि कर्म के अनुसार मिल रहा है, तो किसी को कुछ किसी को कैसा किसी को कैसा मिल रहा है। तो सिद्धांती के मत में तो भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न सुख दुख होना ये अनियम है, और पूर्व पक्षी के मत में सुख दुख का समान मिलना, साधनों का समान मिलना ये नियम होना चाहिए, और वो नियम खंडित कर दिया उसका, एक बात हो गई। अब दूसरे ढंग से देखिए कि जब अनियम को प्रत्युक्त करेंगे इसका मतलब है पूर्व पक्षी के मत में अनियम मानना होगा, और वो निंदित अर्थ में होगा। तो पूर्व पक्षी के मत में अनियम कैसे बन रहा है, सबको जो समान चीजें मिल रही हैं उसके मत में, उसके मत में सच को समान मिलनी चाहिए, लेकिन अनियम कैसे दिखाई दे रहा है सबको अलग अलग, भिन्न भिन्न शरीर आदि मिल रहे हैं, ये हमारे को दिखाई दे रहा है। तो और पूर्व पक्षी मान रहा है कोई कर्म कारण नहीं है, तो बिना कर्म के कारण के भी यानी भिन्नता का कोई कारण ना हो और फिर भी जो ये भिन्नता दिखाई दे रही है ये आपके पक्ष में अनियम है, क्योंकि कोई न्याय तो रहा ही नहीं, पिछला कर्म तो है नहीं, फिर क्यों भिन्नता है। तो ये पूर्व पक्षी के मत में अनियम हुआ और ये दोष है और ये नियम खंडित हुआ। उसको खोलो, अच्छा चलो, ये असल में इधर कबूतर बैठते हैं ना, तो इन खिड़कियों को थोड़ा बंद रखकर। और सिद्धांति के मत में नियम क्या है, क्यों भिन्न भिन्न सुख दुख शरीर हैं, क्योंकि कर्म वैसा है, कर्माशय वैसा है, तो ये नियम बन गया, हेतु बन गया, कम होने से कम अधिक होने से अधिक वैसा हो रहा है, उस तरह से उसको खंडित मानेंगे। देखो शरीरोत्पत्ति निमित्त के समान संयोगोत्पत्ति भी निमित्तक वाला कर्म होता है, तो कर्म मानना पड़ेगा। कर्म जब मान लिया तो कर्म के मानने से अब जो पूर्व पक्षी नियम मान रहा था वो खंडित हो गया, क्योंकि कर्म मानेंगे तो नियम नहीं हो सकता। नियम का मतलब है सबको समान, कर्म को माना तो सबको समान नहीं हो सकता, तो उसका नियम कट गया। और उसका अनियम मानेंगे तो अनियम कैसा है, उसका बिना कर्म के कुछ भी मिल रहा है, और अगर कर्म को मान लिया हमने तो वो जो अनियम था कि क्यों भिन्न भिन्न मिल रहा है, बिना नियम के वैसे ही मिल रहा है, तो वो भी खंडित हो गया अनियम, इस दृष्टि से। और कोई नहीं, तो आपका ये तो समाप्त हो गया, और इसको प्रणवध्वनि करके समाप्त करते हैं, फिर परीक्षा की बात करेंगे। प्रणवध्वनि Oh